birbirlerine neyi soruyorlar? İnanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, anlayacaklar. Yine hayır, onlar anlayacaklar. Biz yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? Ve sizi çift çift yarık, uykunuzu da bir dinlenme kıldık. Ve geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü ise geçim vakti kıldık. Hem üstünüzde 7 sağlam gök bina ettik. Ve orada çok parlayan bir kandil, bir güneş kıldık. Size tohumlar, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Şüphesiz ki o ayırma, hüküm verme günü sevap ve ceza için belirlenmiş bir vakittir. O gün sura ikinci de üflenir de bölük bölük hesap yerine Allah'a gelirsiniz. Ve o gün gök açılmış da kapı kapı olmuştur. Artık dağlar yürütülmüş, öyle ki bir serap haline gelmiştir. Muhakkak ki cehennem kafirlerin yolunu gözetleme yeridir. Azgınlar için varılacak bir yerdir. Onlar orada sonsuz devirler boyu kalıcıdırlar. Dünyada işledikleri amellere uygun bir karşılık olarak orada bir kar su ve bir irinden başka ne bir serinlik ne de bir içecek tadarlar. Çünkü onlar kendileri hakkında bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. Ayetlerimizi de yalanladıkça yalanlamışlardı. Halbuki biz her şeyi yazarak onu levh-i mahfuzda kaydetmiştik. Onlara o gün şöyle denilir: şimdi tadın cezanızı. Artık size asla azaptan başka bir şey artırmayacağız. Şüphesiz ki takva sahipleri için büyük bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır. Cennet ehli orada boş bir söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbinden bir mükafat ve onun fazlından ziyadesiyle yeterli bir ihsan olarak verilir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden, o Rahman'dan ki bütün mahluk azametinden ona karşı bir hitabe malik olamazlar. O gün ruh, Cebrail ve melekler saf saf olarak ayakta durur. Rahman'ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz ve o konuşan da ancak doğruyu söyler. İşte bu o hak olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Şüphesiz ki biz sizi yakın bir azap ile korkuttuk. O gün kişi ellerinin takdim ettiği şeye, önceden işlediği ameline bakar ve kafir, "Ah, keşke ben toprak olsaydım," der.